السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تليلزوا كتك محاضر وليفيتا كيكون لشتات كتك أصلي يذكون لبن كخالف سنة والجماعة أمباتشو من كيكون لشمرجئة tukakielezea kwa urefu na itikadi zao mbaya walizonazo kwamba ibada haziingii katika imani. Wao wanaitakidi kwamba imani ni inatosha tu moyoni kuamini, na ibada hizi si lazima, na kwamba mtu hata akifanya madhambi imani yake haipungui kupele pale, na mtu asi mkubwa mwenye madhambi makubwa ni sawa na Abu Bakar na Umar. Hii ni itikadi ya murjia kwamba madhambi hayadhuru imani ya mtu. Ama ahlu sunna wal jamaa, itikadi yao kwa imani kama tulivyoelezea, tasdiqun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bit taa wa yanqusu bil maasiya. Imani ni itikadi ya moyoni na kutamka katika ulimi, na matendo ya viungo imani inazidi kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasia. Kwa hiyo murjia ni katika vikundi dhala ambavyo ni katika ruus ya vikundi vyenye kukhalif sunna na jamaa. Leo tuna vikundi vingine viwili katika vikundi hivi vyenye kukhalif sunna wal jamaa, al-qadariya wal jahmiya. Tuna al-qadariya na jahmiya. والقدرية حدثت في آخر عصر الصحابة حيث بدأ الخوض في القدر. قدرية كلزوكا كلهيك نيشو نيشو وزاما زاما صحابة وكاتي والبوانزا كوينجليا كتك مسالة يا قدر قدر يمني عزمونه ما قدريو يمني عزمونه والإنجليا كتك كفكرية صلى هيلي زيما لا قدر يمني عزمونه سبحانه وتعالى أو ما قدريو ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya mambo ya ulimwenguni. Na hawa qadariya pia nao wanagawanyika kwenye vikundi. Kuna al-qadariya an-nufat al-munkiruna lil-qadar walladhina ishtaharu ba'da dhalika bismi al-qadariya au al-mu'tazila. Kuna qadariya wenye kukanusha, hawa wanakanusha qadar, na hawa nao walitangaa baada ya hapo kwa jina la al-qadariya au al-mu'tazila. Hawa wanakanusha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal-qadariya al-munkiruna lil-qudra al-bashariya al-mujabbira, hawa ni qadariya wenye kukataa uwezo wa kibinadamu. Hawa wanakataa qudra al-bashariya, uwezo wa kiutu wa kibinadamu. Walladhina ishtaharu ba'da dhalika bismi al-jahmiya, hawa nao walitangaa baada hapo, walitangaa kwa jina la al-jahmiya. Kwa hiyo kuna al-qadariya an-nufat na kuna hawa qadariya al-mujabbira ambao walitangaa kwa jina la al-jahmiya. Thumma adhafat kullu firqatin minhuma ila maqaliha fil qadar maqalatin ukhra mubtada'a, kisha wakaongezea kila kikundi katika hivyo viwili kikaongezea maneno mengine katika qadar, maneno mengine yaliyozushwa. Wa ilittafaqatil firqatani ala mabda'i nafi sifati anillahi azza wa jalla ba'dhaha au kulliha. Pamoja na hivyo, vikundi hivyo vyote viwili vya kadaria vinawafikiana katika mabda au asli ya kukanusha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baadhi yake au zote. Wao wanakanusha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zote wanazikanusha, au baadhi ya sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanazikanusha, kama tutakavyoelezea baadaye. Thumma fi akhir asri sahaba hadathat al-qadariyya, katika mwisho wa zama za masahaba walitokeza hao qadariyya. Wa aslu bid'atihim kanat min ajzi uqulihim an al-iman bi qadarillah wal-iman bi amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idi. Asli ya bid'a yao hii ilikuwa ni kushindwa kufahamu kwao kuamini kadari ya Mwenyezi Mungu. Akili zao zimeshindwa kufahamu al-iman, kuamini kadari ya Mwenyezi Mungu, zimeshindwa kuamini kadari ya Mwenyezi Mungu, makadirio ya Mwenyezi Mungu aliyoyakadiria kwa watu. Pia wal-imani bi amrihi wa nahihi, na kuamini amri za Mwenyezi Mungu na makatazo yake. Wa wa'dihi, na vile ahadi zake za khairi. Wa wa'idihi, na ahadi zake za shari. Wameshindwa, akili zao zimeshindwa kuamini vitu hivi. Wa dhannu anna dhalika mumtane, wakadhania kwamba mambo hayo yana hayawezekani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani haiwezekani kuamini amri za Mwenyezi Mungu na kuamini makatazo ya Mwenyezi Mungu kama atakavyoeleza muallifu hapo mbele. Wa kanu qad amanu bi dinillah wa amrihi wa nahihi wa wa'dihi wa wa'idi, na walikuwa wameamini dini ya Mwenyezi Mungu na amri zake na makatazo yake na ahadi zake za khairi na za shari, walikuwa wameamini hivyo. Wa dhannu annahu idha kana kadhalika lam yakun kad ulima qabla al-amri lam yakun kad alima qabla al-amri man yuti'u wa man ya'si. Wakadhania ikiwa hivyo, wakadhania kwamba Mwenyezi Mungu hakuwa akijua kabla ya kuamrisha, kabla ya kuamrisha amri zake hakuwa akijua ana atakayemtii na atakayemuasi, hajui Mwenyezi Mungu. Wao wanadhania kwamba Mwenyezi Mungu ilikuwa hajui wakati akitoa amri, hajui atakayemtii na hajui atakayemuasi. Li'annahum dhannu anna man alima ma sayakunu lam yahsun minhu an ya'mura wa huwa ya'lamu anna al-ma'mura ya'sihi wa la yuti'uhu. Wao wanadhania kwamba anayejua kwamba atapatikana, anayejua masa yakunu, mambo yatakayokuwa baadaye, isingekuwa vizuri kuamrisha jambo na hali yeye anajua kwamba yule anayemuamrisha atamuasi na hatamtii. Wao wanadhania hivyo kwamba kama Mwenyezi Mungu anajua kwamba kuna watu watamuasi, wataasi amri zake, hawatatii amri zake, basi asingewaumba watu wale, au asingeamrisha amri ile ambayo kumbe anajua kwamba ataasiwa, hatakubaliwa, wala watu hawatamtii katika amri ile. Isingekuwa vizuri kuumba watu wale au kuamrisha amri hiyo. Hii ni dhana zao wale hao kadaria. Hii ni katika baadhi ya dhana zao mbaya za kutofahamu kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amri zake na makatazo yake. Wa dhannu aidan annahu idha alima annahum yufsidun lam yahsun an yakhluqa man ya'lamu annahu yufsidu. Wakadhania pia kwamba Mwenyezi Mungu angejua, lau angejua kwamba watu watafanya ufisadi, basi isingekuwa vizuri kumuumba yule anayejua kwamba mtu yule atafanya ufisadi alafu amuombe vile vile, asingemuomba kama anajua kama mtu yule atakuja kumuasi, basi asingemuomba. Hii ni pia ni katika dhana zao mbaya hawa kadaria. Falamma balagha qawluhum biinkari alqadari sabiq, as-sahaba ankaru inkaran adhiman. Maneno yao hayo yalipowafikia masahaba kwamba hawa kadaria wanakanusha kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ankaru inkaran adhiman, waliwakanusha kukanusha kukubwa sana. Watabarau minhum, na masahaba wakaepukana nao, wakawa mbali na hawa wenye itikadi hizi na dhana hizi mbaya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatta qala Abdullah ibn Umar, ukhbiru ulaika anni au akhbir ulaika anni bari'un minhum wa annahum ba minni bara, waelezeeni hao kwamba mimi ni mwenye kuepukana na wao, mimi niko mbali na wao wako mbali na mimi. Abdullah ibn Umar anawaelezea hao kadaria jinsi walivyo mbali na Ahlusunna wal Jamaa. Anasema waelezeeni hao kwamba mimi niko mbali na wao, nimeepukana na wao wameepukana na mimi, wako mbali na mimi. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, law anna li ahadihim mithlu uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Jambo ambalo Abdullah ibn Umar analiapia, anasema law mmoja wao angekuwa na mfano wa jabali Uhud dhahabu, halafu akalitoa akatoa dhahabu zile fi sabilillah, Mwenyezi Mungu asingemkubalia. Kama lao mmoja wao hao kadaria wangekuwa na mmoja wao angefanyiwa mfano wa jabali la Uhud dhahabu, halafu akatoa mali ile fi sabilillah, Mwenyezi Mungu asingemkubalia. Hatta yu'mina bil qadar, mpaka aamini hii qadar. Kwa hiyo kadaria wao wamemdhania vibaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akili zao zimeshindwa kufahamu kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amri zake na makatazo yake. Thumma kathura al-khawdhu fil qadar, kisha kukakuthiri kuingilia katika swala hili la qadar. Wa kana aktharu al-khawdhi fihi bil Basra wash-Sham wa ba'dhuhu fil Madina, na kawa wakawa wengi wanaoingilia katika swala hili la qadar wako kule Basra na Sham, na baadhi yao walikuwa Madina. Fasara muqtasiduhum wa jumhuruhum yuqirruna bil qadari sabiq wa bil kitabi almutaqaddim wa sara niza'u an-nasi fil irada wa khalqi af'ali al-ibad. Wakawa wenye kuwakusudia hao wengi wao wakawa wanakiri kadari hii iliyotangulia na wanakiri Qur'ani. Wasara niza'u an-nasi fil irada, ikawa ikhtilafu ya watu iko katika irada, iradatullah kutaka kwa Mwenyezi Mungu. Wa khalqu af'ali al-ibad, na kuumba matendo ya waja, ikawa nizaa na utata uko katika masala haya, kutaka kwa Mwenyezi Mungu. Wa khalqu af'ali al-ibad, na kuumba vitendo vya waja. Fasaru fi dhalika hizbain, wakawa katika masala hayo wakawa vikundi viwili. An-nifat, wenye kukanusha. Yaqulun la iradata illa bi maana al-mashia, hakuna kutaka irada isipokuwa kwa maana ya mashia. Wahum lam yurid illa ma umira bihi, wa huwa lam yurid illa ma umira bihi, wa lam yakhluq shay'an min af'ali al-ibad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lam yurid illa ma amara bihi, hakutaka jambo isipokuwa aliloliamrisha. Wa lam yakhluq shay'an min af'ali al-ibad, na hakuumba chochote katika vitendo vya waja. Hao, hiyo ndio itikadi ya wale nufati wanaokanusha jambo hilo. Wao wanasema wa huwa lam yurid illa ma amara bihi, Mwenyezi Mungu hakutaka isipokuwa jambo aliloliamrisha. Wa lam yakhluq shay'an min af'ali al-ibad, na hakuumba chochote katika matendo ya waja wake, hakuumba lolote. Yaani watu wanajifanyia wenyewe matendo yao, Mwenyezi Mungu hakuumba matendo yao. وقابلهم الخائبون في القدر من المجبرة مثل الجهم بن صفوان وأمثاله، فقالوا: ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة، والأمر والنهي لا يستلزم إرادة. وقالوا: العبد لا فعل له البتة ولا قدرة، بل الله هو الفاعل القادر فقط. Kinyume chao ni wale wenye kuingilia katika qadar, ambao ni hao mfano wa Jahm ibn Safwan na mfano wake. Wao wanasema laysatil irada illa bi ma'na al mashia, haikuwa ile kutaka ila kwa maana ya mashia. Wal amru wan nahy la yastalzimu irada, kuamrisha na kukataza hakulazimishi irada kutaka jambo. Waqalu, na wakasema: al abdu la fi'la lahu al batta wala qudra, mja hana kitendo chake wala hana uwezo. Bali llahu wal fa'ilu lqadiru faqat, isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye mtendaji, ndiye mwenye uwezo tu peke yake. Mtu hana ikhtiyari ya matendo yake, hana khiyari ya matendo yake, mambo yake anayoyafanya mtu hana khiyari nayo, bali Mwenyezi Mungu ndiye anayefanya, ndiyo anayemfanyia yule mtu. Sijui mnanielewa. Ni kinyume cha wale wa kwanza. Wale wa kwanza wanasema Mwenyezi Mungu hakuumba vitendo vya waja, waja wenyewe ndio wanaojifanyia vitendo vyao. Hao wa pili wanasema la, mja mwenyewe la fi'la lahu, hana kitendo anachofanya mtu, hana khiari nacho, isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiyo mfanyaji. Wakana Jahm ma'a dhalika yunfil asmaa wasifat. Jahm ibn Safwan pamoja na hayo alikuwa akikataa na kukanusha majina ya Mwenyezi Mungu na sifa za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hivi ni vikundi viwili vya hawa kadaria ambavyo vilikuwa vikipingana katika itikadi zao. Wengine wanasema, kikundi kimoja kinasema kwamba mtu Mwenyezi Mungu hakuumba vitendo vya waja, isipokuwa waja wenyewe ndio wanaojifanyia vitendo vyao. Na hawa wengine wanasema la, Mwenyezi Mungu ndiye mfanyaji, waja hawana khiari ya kufanya vitendo vyao, isipokuwa Mwenyezi Mungu ndiye anayefanya na ndiye mweza. Wakanat al-khawarij qad takallamu fi takfiri ahli adh-dhunub min ahli al-qibla waqalu innahum kuffarun مخلدون في النار، فخاض الناس في ذلك، وخاض في ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري. خوارج ولكوا وكسميا كتك ككفرشة واتو ني مذنب كتك وإسلام كما تلفي لزيا كل يوم كم خوارج وانا وكفرشة وإسلام نكوا بيجا بيتا وإسلام نكو حلاليشة مالزاو نكو حلاليشة بيادة مزاو خوارج ولكوا خوارج walikuwa wakisemea na kukufurisha watu wenye madhambi katika Waislamu. Waqalu, na wakasema: innahum kuffarun mukhalladuna fi an-nar, watu hao ni makafiri wenye kuwekwa milele motoni. Fakhala an-nasu fi dhalik, watu wakaingilia katika swala hilo. Wakhala fi dhalika al-qadariyya, pia wakaingilia katika swala hilo hao qadariyya. Baada mauti al-Hasan al-Basri, baada ya kufa al-Hasan al-Basri. فقال عمرو بن عبيد واصحابه: لا هم مسلمون ولا كفار. عمرو بن عبيد نا وانزاك وكسما واو سوى اسلام ولا سوى كفير، بل لهم منزله بين المنزلتين، اسبقوا وانا درجه بين درجه مبيلي، يعني سوى اسلام ولا سوى كفير. وهم مخلدون في النار، نواو نينكو ميلين متوني. فوافقوا الخوارج، هوا قدرية وموافق خوارج على أنهم مخلدون، كما واتوالي وني مذنبي نويني كويكو ميليني متوني، وعلى أنه ليس معهم من الإسلام والإيمان شيء، نكوان هوانا وإسلام ولا إيمان، هوانا كبتوتي كتكو إسلام ولا إيمان، ولكن لم يسموهم كفارا، إسبقوا هوا قدرية هوا كويت والي مكافيري. واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن البصري، وكجتنغن حلقة يا أصحاب والحسن البصري مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالهما، فسموا معتزلة ولبجتنغن حلقة يا أصحاب والحسن البصري مفانو وقتادة نأيوب السقطياني نمفانو ياو وكيت ومعتزلة من ذلك الوقت بعد يهابو وكيت ومعتزلة كوانزيا وقته ولبوجتينغا نيل حالك يا الحسن البصري بعد يكوفا بعد موت الحسن ولجتينغا نحالك يا أصحاب أصحاب والحسن البصري بعد يكوفا والحسن البصري. وقيل إن قتادة كان يقول أولئك المعتزلة imesema kwamba Katada alikuwa akasema hao ni mu'tazila, hao waliojitenga na hii halaka, hao ni mu'tazila. Watanaza an-nasu fil ahkam fil asma'i wal ahkam ay fi asma'i ad-din, watu wakakhtalifiana katika majina na hukumu, yani majina ya dini, mithlu muslim wa mu'min wa kafir wa fasik, wakakhtalifiana katika majina hayo مسلم مؤمن كافر فاسق. وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة نحكم زهاوة كتك دنيا آخرة وكاختلفيانا كتك حكم زهاوة. فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا. معتزلة وموافق خوارج ديك وحكم والي هكو آخرة كنين تولي من دوني ولبسمك بني مخلد في النار, watu wa madhambi ni wenye kuwekwa milele motoni. Falam yastahillu min dima'ihim wa amwalihim mastahallatuhu alkhawarij, hawakuhalalisha damu zao na hakuhalalisha mali zao kama walivyohalalisha khawarij. Mu'tazila wamewawafik khawarij katika kuwaita au kuwatia motoni watu wenye madhambi makubwa, wanasema kwamba ni mukhalladun finnar, watawekwa motoni milele, lakini hawakuhalalisha damu za Waislamu wala hawakuhalalisha mali za Waislamu kama walivyohalalisha hivyo khawarij. Khawarij wao wamehalalisha damu za Waislamu wenye madhambi makubwa, ni halali kuwaua, ni halali kuchukua mali zao wenye madhambi makubwa. Wa fil asma ahdath al manzilata baina al manzilataini, katika majina ndio wamezusha hiyo daraja baina ya daraja mbili. وهذه خاصة المعتزلة التي انفردوا بها, هي إنا خصوة المعتزلة جي وليوبكيكا نا جنبهيل لمنزلة كلتا درجة بين درجة ميلي. وسائر أقوالهم نمان نياويت قد شاركهم فيها غيرهم ومشركيانا ناو وانجينيو ومشركيانا نمعتزلة كما وليوشركيانا نخوارج katika kuwahukumu watu kuingia milele motoni watu wenye madhambi. Thumma hadatha fi akhiri asri sahaba al-qadariya fakanat al-khawarij tatakallamu fi hukmi Allahi shari'i amrihi wa nahihi wa ma yatba'u dhalika min wa'dihi wa wa'idi. Kisha kikazuka katika mwisho wa zama za masahaba kikundi hicho cha qadariya. Fakanat al-khawarij, ikawa khawarij tatakallamu, wanazungumzia fi hukmi Allahi shari'i, katika hukmu ya Mwenyezi Mungu ya kisheria, amri yake na makatazo yake. Wa ma yatba'u dhalika, na yanayofuatia hayo ni wa'dihi wa wa'idi, katika ahadi zake. Wa hakama man wafaqa dhalika wa man khalafahu wa man yakunu mu'minan wa kafiran, na wakahukumu wenye kuwa wafiki hayo, waman khalafahu na mwenye kumkhalif kuwa khalif, waman yakunu mu'minan wa kafiran na atakai kuwa mu'min na kafir. Wa hiya masailu al-asma'i wal-ahkam, hayo ni masala ya majina na hukmu, kwamba walikuwa na majina mu'min, kafir, fasik. Wasummu muhakkima, na wakaitwa muhakkima likaulihim fi tahkimi bilbatil, kwa sababu ya kuingilia kwao katika kuhukumu kwa batil, pia wakaitwa muhakkima. Hawa hawakadaria nao wameitwa tena muhakkima, muhakkima kwa sababu ya kuingilia kwao katika hukumu, kuhukumu kwa batil. Wakana rajulu idha kala la hukma illa lillah kalu huwa muhakkim ay khaidun fi hukmi Allah, alikuwa mtu akisema kwamba hakuna hukumu isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kalu wanasema huwa muhakkim, mtu huyo ni muhakkim, أي خائض في حكم الله ممن كنجية كتك حكم يمنعزي منه. فخاض أولئك في شرع الله بالباطل هاو وكينجلية كتك شريع يمنعزي منه وباطل. وأما القدرية فخاضوا في قدره بالباطل أما هاو قدرية وهو منجلية كتك قدريات يمنعزي منه وباطل. وأصل ضلالهم نا أصل ذنياو وبتذواو ظنهم أن القدر يناقض الشرع. وأصل ضلالهم أصل يوبتبواو هوا قدرية ظنهم أن القدر يناقض الشرع نكذنيكواو كما قدر إنبينغ شرية قدر ينعزمونغ إنبينغ شرية ذنياو هيو ديو أصل يوبتبواو. فصاروا حزبين وكاوا نذي كل ذويل هوا قدرية حزبا يعظمون الشرع والأمر والنهي والوعد والوعيد وإتباع ما يحبه الله ويرضاه. كنا كيكوندي أمباتو كنا عظميش شريا نما أمريش ومن عزموه نما كتزياك ناهدي ذاك زخير نزشاري نكفوات جنب أمبالو أنا لبين من عزموه نانا لرذية وهجر ما يبغضه وما يسخطه nakukata au nakujiepusha na jambo analichukia Mwenyezi Mungu. Wadhannu anna hadha la yumkinu an yujma'a bainahu wa baina alqadar, wakadhania kwamba hili haiwezekani kulikusanya baina yake na baina ya qadar. Hizban yaghlibu ash-shar'a fayakdhibu bilqadar wa yamfihi, kikundi kingine hiki kinashinda qadar, kinashinda sheria, kinaghlibu sharia. فيكذب بالقدر كنا كذبش قدر يكذب بالقدر وينفيه كنا كنوش قدر أو ينفي بعضه أو كنا كنوش بعضياك. هيكي لكل كنجين كنا هيكي كنا كذبش قدر كنا سمع هكونا قدر يمنع زمون سبحانه وتعالى. وحزبا يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي حقيقته. كنا كنجين كنا غلب قدر kina kanusha sheria fil batin kwa undani au yanfi haqiqatahu au kina kanusha hakika yake. Wa yakun na kinasema la farqa baina ma amara Allahu bihi wa ma naha anhu fi nafsi al-amri, kishuni hiki kinasema hakuna farqa baina ya jambo analoliamrisha Mwenyezi Mungu na analikataza, hakuna farqa baina ya amri na nahi na kukataza. Aljamiu sawa, yote hayo ni sawa, kuamrisha na kukataza ni sawa. Wakadhalika auliyauhu wa adauhu, vile vile wapenzi wa Mwenyezi Mungu na maadui zake kadhalika ni sawa sawa. Wakadhalika ma dhukira annahu yuhibbuhu wa dhukira annahu yubghidhuhu, pia jambo lilotajwa kwamba Mwenyezi Mungu analipenda na jingine analichukia, yote hayo wanasema ni sawa. Lakinahu farraqa baina almutamathilain bimahd almashia, isipokuwa kikundi hiki kimefarikisha baina ya vitu viwili vyenye kufanana kwa utakatifu wa kutaka. Ya'muru bihadha wa yanha an mithlihi, Mwenyezi Mungu anaamrisha jambo hili na anakataza mfano wake, ni kwa kiasi cha kutaka kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fajahadu alfarqa walfasla alladhi baina at-tauhid wash-shirki, hawa wakakanusha farqa na upambanuzi farqa iliyopo baina ya tauhidi na shirki, wao wanaikanusha. Wa baina al-imani wal-kufri, na farqa iliyoko baina ya imani na kufri wanaikanusha. Wa baina at-ta'ati wal-ma'siyah, na farqa iliyopo baina ya ta'a na ma'siya wanaikanusha. Wa baina al-halali wal-haram, na baina ya halal na haram wao wanakanusha. Wanasema vitu vyote hivyo ni sawa tu, hakuna amri wala nahi wala taa wala maasiya wala halal wala haram, vitu vyote hivi ni sawa. Fahaulai nathau hikmatahu wa adlahu, hawa wamekanusha hikma ya Mwenyezi Mungu na uadilifu wake. Wa ulaika nafau kudratahu wa mashiatahu au kudratahu wa mashiatahu wa ilmahu, na wale nao wamekanusha kudra ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kutaka kwake, au kudra yake na kutaka kwake na ilmu yake wamekanusha. Wa haulai واهوا المجوس في الإشراك بربوبيته حيث جعلوا غيره خالقا. هوا ومفنانا نمجوس wale wanaoabudu moto katika ushirikina, fil ishiraki birububiyatihi, katika kushirikisha uungu wake, ubwana wake, haithu jaalu ghairahu khalikan, wakati wamemjaalia asiye kwa Mwenyezi Mungu ni Mungu, ndiye muumbaji. Wa ulaika Allahu almushrikina alladhina la yufarriquna baina ibadatihi wa ibadati ghairihi, na wale nao wamefanana na mushrikin ambao hawafarikishi baina ya ibada yake, baina ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Bali yujawizuna ibadata ghairihi kama yujawizuna ibadatahu, bali wanajuzisha kumwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu kama anavyojuzisha kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wayakuluna wanasema lau shaa Allahu ma ashrakna, lau angeteka Mwenyezi Mungu tusiyeshirikisha. Hii ni kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayefanya vitendo vya waja. Waja hawana khiari na vitendo vyao. Mtu akiasi akifanya maasia ni yeye mwenyewe, mtu akifanya taa ni yeye mwenyewe, yani Mwenyezi Mungu haingii pale katika vitendo vyake. Yakuluna lau shaa Allahu, lau angetaka Mwenyezi Mungu ma ashrakna, tusingekuwa washirikina. Al-aya wa haulai muntaha tauhidihim tauhidu al-mushrikin wa huwa tauhidu al-rububiyya, na hawa misho wa tauhidi yao ni tauhidi ya mushrikin, tauhidu al-rububiyya, ile tauhidu al-rububiyya, kuamini na kuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuumba. Fa amma tauhidu al-uluhiyya المتضمن للأمر والنهي ولكون الله يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه فهم ينكرونه. أما كوا من يعزمونه أما توحيد الألوهية ينكو كسانة أمر ننهي مكتازو na kwamba Mwenyezi Mungu anapenda jambo analoliamrisha na anachukia jambo analolikataza, wao jambo hili wanalikanusha. Wanakanusha tauhidul uluhiyya ambayo inakusanya amri yake na makatazo yake, na kuwa Mwenyezi Mungu anapenda jambo aliloliamrisha na anachukia jambo alilolikataza. Wao tauhidi hii ya uluhiyya wanaikanusha kadaria. Walihadha hum aktharu ittiba'an li ahwa'ihim, kwa sababu hii wao wanafuata sana hawa za nafsi zao. Wa aktharu shirkan, na ni wengi kwa kufanya ushirikina. Watajuiza minal mu'tazila, hawa kadaria ushirikina wao ni mwingi zaidi na kujuzisha kwao mambo ni mwingi zaidi kuliko mu'tazila. Wa muntaha mutakallimihim wa ubadihim tajuizu ibadati al-asnam, na mwisho wa ibada yao ni kujuzisha kuabudu masanamu. Wa anna al-arifa la yastahsinu hasana wala yastakbihu sayia, na kwamba mtu mwenye kujua hawezi akafanya zuri istihsan jambo zuri, wala hawezi akafanya baya jambo baya. Hii ndiyo muntaha ya itikadi zao hao kadaria, kuabudu kujuzisha ibadati al-asnam, kuabudu masanamu. Fal kadaria asluhum annahu la yumkinu ithbatu kudratihi wa hikmatihi. Kwa hiyo kadaria asli yao ni kwamba haiwezekani kuthibitisha kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hikma yake. Idh law kana qadiran, kwa sababu wanasema lau Mwenyezi Mungu angekuwa ni muweza, la fa'ala ghaira ma fa'ala. Idh law kana qadiran li fi'li au la fa'ala ghaira ma fa'ala, falamma lam yaf'alhu dalla ala annahu ghairu qadir. Hii ndio itikadi yao hawa kadaria. Asli yao ni kwamba haiwezekani kuthibitisha kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hikma yake, kwa sababu wanasema kwamba lau angekuwa Mwenyezi Mungu ni muweza, la fa'ala ghaira ma fa'ala, angefanya mambo ambayo hakuyafanya. Falamma lam yaf'alhu, wakati ambapo hakufanya, dalla ala annahu ghairu qadir, hii inafahamisha kwamba yeye si muweza. Waqalu tuthbitu hikmatuhu kama yuthbatu hukmuhu, tuthbatu hikmatuhu kama yuthbatu hukmuhu, hikma yake inathibitishwa kama inavyothibitishwa hukumu yake. Hivi ndivyo wanavyosema hawa qadaria, tuthbatu hikmatuhu, hikma yake huthibitishwa kama yuthbatu hukmuhu, kama inavyothibitishwa hukumu yake. Waqalat almujabbira, mujabbira nao wanasema, qadariya mujabbira, bal qudratuhu thabita bila hikma, bali uwezo wa Mwenyezi Mungu ni wenye kuthibiti bila hikma yoyote. Bal qudratuhu thabita bila hikma, bali kudra yake Mwenyezi Mungu ni yenye kuthibiti bila hikma, bila hikma yoyote. Wala yajuzu an yafala li hukmihi, hakujuzu kufanya yeye kwa hukumu yake. Thumma man haqqaqa minhum, kisha wenye kuhakikisha katika wao, ankara shar'a bil kulliya wa ankara nubuwwat, wale muhakkikun katika mujabbira wao wanakanusha sheria kwa yote, yani kwa wote wanakanusha sheria yote. Wa ankara nubuwwat, na wanakanusha utume, wanakanusha. Wa amma man kana minhum muqirran bin nubuwwa, na ama aliyekuwa katika hao mujabbira anakiri na kuthibitisha utume, fa ankara shar'a fil batin, huyu naye anakanusha sheria kwa ndani. Wa qala al arifu la yastahsinu hasana wala yastaqbihu sayi'a sara munafiqan yadhharu au yudhhiru khilafa ma yubtinu. Wanasema al arif, mtu mwenye kujua, la yastahsinu hasana, hawezi akafanya nzuri jambo zuri, wala yastaqbihu sayi'a, wala hawezi akaona kibaya kitu kibaya, huyo mtu huyo anakuwa ni munafik. Yudhhiru khilafa ma yubtinu, anadhihirisha kinyume cha anavyo weka ndani, anavyoficha, anadhihirisha kinyume cha anavyoficha. Wa yakulu, na anasema, ash-shar'u li ajli al-maristan wa li hadha yusammuna batiniya, kwa sababu hii wanaitwa batiniya. Kwa sababu nini? Wanadhihirisha mambo ambayo wanayaficha, kwa hiyo wanaficha ukafiri. Kwa hiyo hawa mujabbira wanaitwa batiniya, kama summul malahida batiniya, kama walivyoitwa malahida pia batiniya. Fa inna kilahuma yubtinu khilafa ma yudhhir, kwani wote hao wanaficha kinyume cha wanavyodhihirisha, wanadhihirisha haki na wanaficha batil. Yubtinuna ta'tila ma jaa bihi ar-rasulu min al-amri wan-nahyi, wanaficha kuharibu yale aliyokuja nayo mtume, ambayo ni maamrisho na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Famuntaha al-jahmiyya al-mujabbira, kwa hiyo mwisho wa jahmiya ni hawa mujabbira. Mwisho wa jahmiya, wale wanaokanusha sifat wanakuwa ni mujabbira, imma mushrikuna dhahiran wa batinan, ima wanakuwa ni mushrikin kwa nje na ndani, wa imma munafiqun, na ima wanakuwa ni munafiqun. Yubtinuna shirka, wanaficha ushirikina walionao katika nyoyo zao. Qad dhukirat fi ghairi mawdhi'in anna al-qadariyya thalathatu asnaf, imetajwa katika sehemu nyingi kwamba qadariya wako aina tatu, namna tatu: qadariya mushrikiyya, wa qadariya majusiyya, wa qadariya iblisiyya. Qadariya wanagawanyika thalathatu asnaf, namna tatu: kuna qadariya mushrikiyya, na kuna qadariya majusiyya, na kuna qadariya iblisiyya. Fa amma al-awwalun, ama hawa wa kwanza ambao ni qadariya mushrikiyya, fahumu alladhina atarafu bil qada'i wal qadar, hawa ni wale waliokiri qada qadar, wanakiri qadar ya Mwenyezi Mungu. Wa za'amu anna dhalika anna dhaka yuwafiqu al-amra wan nahyi, wanadai kwamba hiyo qadar inawafiq amri zake na makatazo yake. Waqalu, na wakasema, law shaa Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min dunihi min shay, law angetaka Mwenyezi Mungu tusingekuwa washirikina wala baba zetu wala tusingeharamisha min dunihi yani chini yake kitu chochote, wala harramna min dunihi min shay. Fa haulai yuawwalu amruhum ila ta'til ash-shara'i' wal amri wan nahyi ma'a al-i'tiraf bir-rububiyyati al-'amma li kulli makhluq, hawa yaulu amruhum, jambo lao linarejea kwenye taatili sharai, kuharibu mambo ya sheria, wal amri na amri, wal nahi na makatazo, maali itirafi birububiyati alamma, pamoja na kukiri ubana wa Mwenyezi Mungu kwa njia ya jumla, wanakiri likulli makhluq, kwa kila mwenye kuumbwa, wa annahu ma min dabbatin illa rabbi akhidhun binasiyatiha, na kwamba hakuna yoyote anayetembea anayetambaa katika ardhi isipokuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kushika kichogo chake. Wa huwa alladhi yabtali bihi kathiran, yeye ndiye ambaye anawaonda wengi katika watu, imma i'tiqadan wa imma halan, tawaifu min as-sufiyya wal fuqara, itikadi hiyo ipo katika vikundi vya baadhi ya sufia wal fuqara, hatta yakhruja man yakhruju minhum ila al-ibaha lilmuharramat, mpaka utoka anayetoka katika wao kwenye kubihisha na kuhalalisha mambo yaliyoharamishwa. Itikadi hii inakwenda mpaka kuhalalisha mambo yenye kuharamishwa, wa isqatu alwajibat, na kuondosha mambo yenye yaliyowajibu kuyaondosha, wa rafi al-uqubat, na pia kuondosha adhabu. Wa kad yaghlu ashabu hadha at-tariq, na huwa wakapetuka mpaka watu wa njia hii, hatta yaj'alu aina al-mawjudat hiya Allah, mpaka wanajalia nafsi ya vitu vyenye kupatikana ndiyo Mwenyezi Mungu, wanajalia vitu vyenye kupatikana, aina al-mawjudat hiya Allah, vitu vyote vyenye kupatikana ndiyo Mwenyezi Mungu. Wa yatamassakuna bimuwafaqati al-iradati al-qadariyya, wanashikamana na kuwafik iradati al-qadariyya fi sayiat, katika mambo maovu, alwaqiati minhum, yenye kutokea kwao, wa min ghairihim, na kwa wasio kuwa hao. Walamma kana fi haulai shaubun min an-nasara, wan nasara fihim shaubun min ash-shirki, tabau al-mushrikin fi ma kanu alayhi min at-tamassuk bil-qadar al-mukhalif lish-shar'i, zamani ilipokuwa hawa wana mchanganyiko wa manasara, na manasara nao wana mchanganyiko wa ushirikina, tabau al-mushrikin, hawa wamefuata mushrikin, fi ma kanu alayhi, katika mambo waliokuwa nayo, min at-tamassuk bil-qadar, nayo ni kushikamana na qadar, al-mukhalif lish-shar'i, yenye kukhalif sheria, hiyo ni al-qadariyya mushrikiyya, qadariyya ambayo ni mushrikin, wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu na vitu vingine. Kikundi cha pili, namna ya pili, wal qadariyya tuthaniya, qadariyya ya pili ambayo ni majusiya, alladhina yaj'aluna lillahi shurakaa fi khalqihi, hawa ni wale wanaomjalia Mwenyezi Mungu washirika katika viumbe vyake, wanamjalia Mwenyezi Mungu washirika, kwamba ana washirika wake katika viumbe vyake, kama ja'ala al-awwaluna lillahi shurakaa fi ibadatihi, kama walivyojaalia wale wa kwanza walivyomfanyia Mwenyezi Mungu washirika katika ibada yake. Fayakuluna khaliqul khairi ghairu khaliqish sharri, hawa wanasema mwenye kuumba khairi si mwenye kuumba shari. Fayakulun khaliqul khairi ghairu khaliqish sharri, wanasema mwenye kuumba khairi si mwenye kuumba shari, hiyo ndio wanamshirikisha Mwenyezi Mungu na vitu vingine. Wa yakuluna man kana minhum fi millatina, na wanasema aliyekuwa katika wao katika mila yetu, inna dhunuba alwaqi'a laysat waqi'atan bimashi'ati llahi ta'ala, madhambi yanayotokea hayatokei kwa kutaka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Wanasema kwamba inna dhunuba alwaqi'a laysat waqi'atan bimashi'ati llahi ta'ala, haya madhambi yanayotokea hayatokei kwa kutaka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Warubama kalu wala yaalamuha aidan, na huenda wakasema wala hayajui Mwenyezi Mungu haya madhambi yanayotokea pia. Hivi ndivyo wanavyosema, ndivyo wanavyoitakidi kikundi hiki cha al-qadariyya al-majusiyya, wanasema wala yaalamuha aidan, wala madhambi haya yanayotokea Mwenyezi Mungu hayajui pengine. Wayazimuna anna hadha huwa al-adlu, na wanadai kwamba huu ndio uadilifu, huu ndio uadilifu. Wayadmanuna wayadumuna ila dhalika salba sifat, na wanakusanya kwenye itikadi hizo, wanakusanya kuondosha na kukanusha sifa za Mwenyezi Mungu. Wayusammuna utauhid, na wanamuita Mwenyezi Mungu tauhid. وهذا يقع كثيرا نهي بي إن تكيسانا إما اعتقادا إما كاعتقاد وإما حالا نهيما كحالي في كثير من المتفقها والمتكلمة ووينك كتك والمتفقها وينك كدفاني ونا علم زفقه وينك كدفاني ونا علم يتوحيد كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة المتأخرين كما يلبتكي اعتقاد يهيد كتك والمعتزلة نشيعة حاو وليكجنيمة ولما بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية na kwa sababu ya ilivyo katika hivi kundi viwili katika kupingana utakuta kwamba Mu'tazila wako mbali na watu na hawa sufia wayamiluna ila al-yahudi wao wanamili na kupondokea kwenye uyahudi wayamfiruna an-nasara na wanakimbia na unasara wayajaluna ithbat as-sifat huwa qawlu an-nasara bil aqalim na wanajalia ile kuthibitisha sifa za Mwenyezi Mungu ni maneno ya manasara vile akanim ile tathlifi ya manasara kusema kwamba kuna Mungu Baba na Mungu Mwana sijui na Mungu nini ile ndio kuthibitisha kwao wayajaluna ithbata sifat wao wanajalia kuthibitisha sifa za Mwenyezi Mungu ni kama maneno ya manasara kusema kwamba kuna Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu nini sijui wao wanajalia hivyo hao ndio al-Qadariyya al-Majusiyya wanaomfanyia Mwenyezi Mungu washirika katika viungo vyake. Majusiyya ni wale wanaoabudu moto, ni wale wanaoabudu moto na kuabudu jua, wale ndio Majusi. Kwa hiyo hawa ndio Qadariyya al-Majusiyya ambao wanamfanyia Mwenyezi Mungu washirika katika viungo vyake. Hena. Hey. Sawa sawa na Panadol ni usaidizi tu ya saidia kuponyesha maradhi lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayeponyesha sio bwana wa idha maridhu fa huwa yashfini nikiwa mgonjwa Mwenyezi Mungu ndiye anayeponyesha maradhi yangu kwa hiyo kuchukua sababu naam al-akhdhu bil asbab lazima utafute sababu za kuponyesha maradhi lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayeponyesha kwa uhakika sio hizo panadol na vitu vingine Rukya ipo katika sheria kumsomea mgonjwa ipo katika sheria ni sunna mgonjwa kufanyiwa qiraa ama kunywa mate ya huyo msomaji hakuna kunywa mate ya huyo msomaji hakuna rukya hiyo kwamba unywe mate yake huyo msomaji rukya ni kumsomea Qur'ani yule mgonjwa akapona akapata nafuu Mwenyezi Mungu akampoza kwa baraka za ile Qur'ani inayomsomea. Sio kwamba yeye anayomsomea umtemee mate anywe yale mate yake la. Kama kashika maji tu bila kusomea bila kuyatia mate si vibaya. Ni yale ni ile ile Qur'ani. Kwa itakidi ni ile ile Qur'ani. Naam. Al-Qadariyya al-Qadariyya an-Nifat ambao alafu walitangaa kwa jina la Qadariyya au Mu'tazila na kuna Qadariyya al-Mujabbira wao wanakanusha uwezo wa kiutu wanakanusha uwezo wa kiutu alafu hawa ndio wanakwenda mpaka kwa Jahmiya alafu walitangaa wakawa Jahmiya wakakanusha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Naam. ndio na tumeeleza kwamba hawa ndio wale magugu wale wanaokhalifu sunna na jamaa, ni vikundi hivi tunavyoelezea. Tumeanzia khawariji, tukaja rafidha na shia, alafu tukaja murjia, alafu ndio hawa kadaria na jahmia. Haya ni katika vikundi hivi ambavyo viko nje ya ahlu sunna wal jamaa. Ni katika hiyo vikundi 73 ambavyo viko nje ya ahlu sunna wal jamaa, hawa ndio wakubwa wao vikundi hivyo. Naam. Ndio asli ya bid'a. Asli ya bid'a mwisho wake zinapeleka pabaya. Asli ya bid'a ni kwamba mwisho wake zinapeleka pabaya sana. Mtu asipoangalia na bid'a hizi aziona ni ndogo, lakini zinapeleka pabaya sana. Zinaweza kukapeleka kwenye shirki bid'a, kama hivi walivyokuwa hawa. Naam, moja kwa moja. Farihuni, ndio hawa, kila kikundi chajiona kiko sawa. Naam, kila kikundi chajiona kiko sawa, na hawa wanafuata hawa za nafsi zao. Sasa kila watu wajiona kwamba wako sawa na wanafurahia wakati wamepotea. Iblisia ambayo hatukumalizia hapa. Hawa iblisia ni wapi? Naam. Mbona ni mimi? Dalili za kuonyesha kwamba wewe uko vipi? Nani anasema hivyo? La, usiingie. Binadamu lazima apate mitihani, kila mtu lazima apate mitihani. Kwa hiyo hii mitihani mtu asimpeleke kwenye ushirikina bwana. Mwenyezi Mungu asema, hasiba nnasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Hivi watu wanadhaniwa kwamba kuachiwa tu kwa vile wameamini, wanadhaniwa kwamba wataachiwa tu bila kupata mitihani. Watafanyiwa mitihani watu, watafanyiwa mitihani ili wajulikane nani mkweli, nani mrongo, nani mwenye kusubiri, nani asiyesubiri. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na subra. Kwa hiyo ndio mitihani, kila mtu awe na, huyu ni mgonjwa, huyu hana kazi, huyu hana kibarua, huyu ni hivi. Mtu anatakiwa awe na subra na awe na msimamo, asimpelekee hiyo mitihani kwenda kwenye ushirikina, kwamba enda kuuliza tena kwa makuhani, mbona mimi mwaka wa kumi sina kazi. Ala, iko wapi subra hapo? Hii ni mitihani, lazima kusubiri. Ni lazima kusubiri, kama anasema mmoja katika salafu salih, asabru min al-iman bimanzilati ar-ra'si fi al-jasad. Subra katika imani ina daraja ya kichwa katika mwili. Subra katika imani daraja yake ni kama kichwa katika mwili. Unasemaje mwili kama hauna kichwa? Ni mwili huo, si mwili tena. Ndio mu'min, imani kama haina subra inakuwa hakuna imani. Kwa hiyo subra ni katika imani, lazima uwe na subra. Shafahamu bana? Kwa hiyo usitafute ushirikina kwa kuwa huna kazi, au kwa nini kila siku wewe mgonjwa kwenda kwenye makuhani tena. Itakuwa huna subra. yategemea yule msomaji mwenyewe hiyo anayefanya hiyo rukwa, yategemea atakiwa mtu anayefanya rukwa au multazim, mtu ambaye anafanya azkari hizi baada ya salawati, ni mtu multazim mwenye kula kujilazimisha kulazimiana na kushikamana na sunna kweli kweli, sio mtu ovyoovyo tu ende akamsomee mtu mwenye dini, kweli naweza nikamwingia yule. Lakini mtu ambaye ni multazim bisunna, multazim bitaa wala ibada, huyu jini haliwezi likamwingia, hata akifanya rukwa wiki nzima akimsomea yule mwenye jini. Ama mtu ovyoovyo akimsomea mwenye jini, kweli yule jini naweza likatoka likamwingia yeye, kwa sababu yuko ovyoovyo, hana dhikri, hana sunna yoyote anayefuata. Naam, hiyo kweli. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.